To jest moją najulubiejszym radiem rozmawiać. No właśnie, ma pani rację, bo skoro mówimy o tych chwilach, to teraz jest tu i teraz i właśnie my teraz rozmawiamy przez to radio ulubione. Czyli wszystko się zgadza. I co? I jeszcze jakaś puenta nastąpi może? Albo jakaś z któraś z tych chwil ważnych? Wystąpi na scenę i się ukłoni nam? Kocham życie. Aha. Kocham życie. Moja mama zawsze, 91 lat, jak mi życzenie składa. Córko, idź... bo ja jestem Sonia Zosia. Sonia, idź dobrą drogą. Idź dobrą drogą. Myślę, że chodzę dobrą drogą. Czuwają nade mną anioły. Pomimo moich traumatycznego życia i przeżyć, kocham życie, cieszę się, łapę każdą chwilę. Wszystkiego dobrego, panie Dariuszu. Kocham trójkę. Wszystkiego dobrego, pani Zosiu. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, nie dajcie się. Mam nadzieję, że już te złe chwile nie nadejdą, kiedy... dobrze, bo już... Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Będę słuchała audycji, bo jestem wolnym człowiekiem i mogę w nocy słuchać. Tak. Uwielbiam. Dziękuję bardzo. Pani Wszystkiego Zosiu. Wszystkiego dobrego pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Wszystkich słuchaczy, mojej kochanej trójeczki, całą ekipę Michała Nogasia. No, dziękuję bardzo w imieniu Michała Nogasia i całej ekipy. Pani Zosiu, pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Nie, to dobranoc już, ale ja bym jeszcze chciał odnieść tutaj takie... Bo znalazłem pewien wątek, który pani podjęła i zanotowałem sobie taki mail od pani Agnieszki, który jest dłuższy. Ja fragment zacytuję. Mówiła pani o tej dobrej drodze, o tym, że to różnie bywało i tak dalej. I tak pani Agnieszka pięknie pisze, pani towarzysząc jakby pani Zosiu. Tak zaznałam od dobra od obcych ludzi, niezobowiązującego dobra. Chociaż od najbliższych doznałem okrucieństwa, jak pani pisze. I tak sobie myślę, że gdyby człowiek w życiu nigdy nie zaznał niczego dobrego, to nie mógłby żyć. Dobro jest potrzebne jak powietrze. Gdybym w życiu nie zaznała dobroci i miłości, to zwyczajnie mnie by nie było. I wszyscy my nie istnielibyśmy, gdybyśmy niczego dobrego nie zaznawali. Tak pisze pani Agnieszka. No to zapraszam państwa. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Don't have to wait. Jakaś taka fajna knajpa musi być, prawda? Ten Meti, do Metiego wpadnijmy i tak dalej. Wspaniała piosenka Arety Franklin. A teraz chciałbym Państwa zaprosić, poprosić, żeby Państwo pomogli w czymś, bo to jest na temat bardzo. Jest taka historyjka obrazkowa ze Snoopim. I z tym chłopczykiem, nie pamiętam jak on się nazywa. Snoopy, jego przyjaciel, oni tam rozmawiają ze sobą na różne, czasami bardzo głęboko filozoficzne tematy. Jest taki obrazek. Ja to mam po angielsku. Nie potrafię tego przetłumaczyć zgrabnie. Oni siedzą. Jest zachód słońca. A propos dni właśnie, a propos chwil. I a propos, no jakby, ja wiem, no konsekwencji tego myślenia, co zostaje. I ten chłopczyk mówi tak. Someday we will all die, Snoopy. No to łatwo. Pewnego dnia wszyscy umrzemy, Snoopy. Snoopy odpowiada, true, but on all the other days we will not. To prawda, ale przez wszystkie inne dni nie umrzemy. Nie. Nie wiem, jak to ładnie przetłumaczyć, może ktoś potrafi. To przepiękne, prawda? Pewnego dnia umrzemy, Snoopy, tak, ale przez wszystkie inne dni nie. No i właśnie to też jest chyba na temat. Jeszcze coś chciałbym Państwu powiedzieć ważnego. Coś takiego, co mnie dziś... Ale to potem Państwu powiem. Niech Państwo dzwonią. Dariusz.Bugalski@Polskie Radio i jeszcze ten telefon. No to wiadomo. 2 2 7 3. To teraz Sting. Bardzo trafny komentarz Mariusza. Dlaczego jak Sting zagra, to ludzie dzwonią? Nie wiem dlaczego, ale to jest fakt. Pani Wiesława. Nie dlatego, jest z innych powodów. Z innych jednak. Tak. No dobrze. Dzień dobry pani, dobry wieczór. Dobry wieczór. Więc tak, szczęście jest w nas, nie poza nami. Smutek jest w nas, nie poza nami. Tak samo i wściekłość. Ja mieszkam w małej wioseczce. Naprzeciwko mojego domu i odległość może 100 metrów jest z górze. Na wysokość 60 metrów. O wschodzie słońca krzyż rzuca cień, bo tam stoi krzyż. Malutki, przesuwający się. W południe ten krzyż jest duży i przesuwa się cieniami. O zachodzie słońca, ale przeważnie o zmierzchaniu, czasem wychodzę na wzgórze i krzyż rzuca cień. Za wzgórzem pasą się sarny. Sarny pasie Bóg. I ja jestem szczęśliwa. Mnie nie trzeba tak wiele, bo ludzie za dużo pragną i dlatego mają źle. No i tyle. I kocham szyszki pod lasem. I wystarczy mi to. I to jest naprawdę szczęście. Tylko to chciałam powiedzieć. Jest pani niezwykłą osobą. Słucham? Jest pani niezwykłą osobą. Dziękuję. To znaczy, ja w ogóle dziękuję, że pan tak to ocenił, ale... No przepraszam, że się ośmieliłem, ale... Ale to nie, z wdzięcznością za taki wielką komplement, to ja się nie mogę obrażać, dlatego że to ja jestem taka, po prostu jestem taka inna. I wie pan co? Bo ja remontuję dom. No sama jestem, muszę wszystko zagarniać. Ale bo jestem dziwakiem ogromnym i zawsze chodzę w dwóch różnych skarpetkach. Zawsze, bo tak jest mi wygodnie, nie lubię szukać, szkoda mi czasu. No tak. No i idę do ogródka, sprawdzam, co robotnicy zrobili. Jeden z robotników niesie wiadro i widzi, że tak ma w sandałkach inne skarpetki. I tak się cofa, do tyłu cofa i ja mówię, proszę pana, niech mi pan się tak nie dziwi. Moja wnusia chodzi do szkoły, do której chodzi Józiu, a Józia ojciec jest malarzem. Ten ojciec przychodzi zawsze w dwóch różnych butach, tylko że żeby dojść to numeracja ta sama. A ten obrotnik się tak cofa do tyłu i mówi, proszę pani, to on jest lepszy wariat od pani. No. A pani mówi, że pani jest dziwaczka? To znaczy nie, ja nie jestem, dla siebie nie jestem dziwaczką. Tylko dla ludzi, tak? Dla ludzi, tak, bo ludzie mówią, ta wariatka lata po polach i słucha, jak deszcz pada. No rzeczywiście latam i słucham deszczu i potem piszę. No jak pani jest z tym? Ja jestem szczęśliwa. Ja jestem tylko, jest mi tylko przykro wtedy, kiedy rozdepczę ślimaka. Ale zawsze mówię, nie ja ciebie stworzyłam, stworzył ciebie Bóg. Ale jest mi przykro. Jak słyszę, jak ta muszelka strzela, to rozpacz mnie ogarnia. A poza tym jestem szczęśliwa, że widzę zboża, że się kłaniają, że jest wiatr. Wie pan co? Widziałam taką sytuację. Poszłam na spacer daleko za wieś. I matka szła z synem. I mówi do niego tak. Idź odwiąż tą krowę, która jest przy kasztanowcach. A on biegnie przed nią i krzyczy tak, którą? Ona mówi, jest jedna, jest przy kasztanowcach. I proszę, panie redaktorze, to trwało około 4 minut. Ten chłopak poleciał do przodu, rzucił się na ziemię, rzucał czapką i łapą czapkę dbała, którą? Ta matka bieda, klęła okropnie, nie chcę to powtarzać, doszła do niego, odwiązała krowę, wzięła go za rękę i poszli, patrzyłam. Nad nimi było brzozowe niebo. Jak ona miłością matczyną go prowadziła, gołębie klaskały skrzydłami, a oni szli. I proszę pana, tak, to jest tragedia dla matki. Tak. A ludzie z byle czego robią tragedię. A to była tragedia. Ja ją obserwowałam. On był niezwykle zręczny. On się rzucił na ziemię, rzucił czapkę i łapał tą czapkę. I która krowa, która krowa? I tak krzyczał. No i to Boże, to rzeczywiście to jest tragedia. A poza tym to życie jest tak, jakie jest. Nie mamy wpływu na to. No ale dobrze, że są takie audycje jak pana. Ja tu słucham, aczkolwiek jest za dużo... Dlaczego? Za dużo słów. Tak? Ale pani też je wypowiada, no więc właściwie. Tak, oczywiście, ja też się wypowiadam, to znaczy się wygadałam, się zastanawiam nawet, bo ja mam swój świat, wie pan? Uh-huh. Ja mam swój świat, ja żyję w tym swoim szczęśliwym świecie. Uh-huh. Ja sobie, ja się, to znaczy nie mogę powiedzieć, żeby się izolowała, nie, ale idę, oglądam na przykład katakumby u nas, bo niszczone, zniszczone na cmentarzu węgielskim. Ale ja idę, ja się kładnie, ja się tam modlę, zapalę znicz, aczkolwiek się boję, bo tam jest straszna dzicz. Ale jestem z tym szczęśliwa. Dziękuję za uwagę, wszystkich pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję, że pani zechciała się podzielić tymi słowami pięknymi. Dziękuję. Dziękuję, tak. I trochę sobą, prawda? Słucham? I trochę sobą, prawda? Się pani podzieliła z nami. No oczywiście sprzedałam siebie w pewnym. Nie, no sprzedałam, podarowała pani trochę. A dziękuję za to takie to zupełnie co innego. Tak. Wszystkiego dobrego, panie Wiesławie. Nawzajem, a przede wszystkim zdrowia i pogody no ducha. Właśnie. Życzę panu i wszystkim, no słuchaczom się... i pracownikom redakcji. Niech dobranoc. Się pani szczęści. Wszystkiego dobranoc. Dobrego. It was written that I would love you from the moment I opened my and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my you, never failing to fight at your side, while the angels of love protect us from the innermost secrets we hide. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Be called to handle all the weapons of war we despise. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. I'll hold you for as long as you like. I'll love you for the rest of my life. Koresponduję z panem Nickiem Nobody'm. Jak to możliwe, ale jednak istnieje. Na temat wiersza Larkina. No tego o dniach. O tym, że jak szukamy odpowiedzi na to pytanie, no to zaraz przychodzi ksiądz i lekarz i tak dalej. Według mnie chodzi tutaj o to, że odpowiedź, po co są dni, odnajdujemy na łożu śmierci, kiedy ksiądz pędzi z ostatnim namaszczeniem, a doktor by zatwierdzić akt zgonu. Tak pisze pan Nick Nobody. Może i tak, może to rzeczywiście, może to o to chodzi w tym wierszu, ale ja mu odpisałem, że no, poezja jest pojemna, nawet jak ten wiersz ma 10 wersów. To może być ogromnie pojemny. I chciałem jeszcze powiedzieć, że kilka dni temu odeszła nasza koleżanka Magda Karczewska, którą pamiętamy jako znakomitą dziennikarkę, a jeśli ktoś miał szczęście ją poznać, no to pamięta ją jako dobrego, pięknego człowieka. I chciałbym tę muzykę dedykować jej, poświęcić jej pamięci. Pani Lidio, dobry wieczór. Dobry wieczór i dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć coś na temat łatania, mogę? No, to ciekawe, ale zaryzykujmy, bo to różnie no może... Dobrze. Zaryzykujmy, tak, może pani. Chciałam powiedzieć taką rzecz, że piękne jest łapanie spadających gwiazd, będąc na pokładzie jachtu w środku nocy i łapanie, a potem patrzy się na te dłonie i tych gwiazd nie ma. One lecą i nie spadają. Spadają tylko nie w twoje ręce. No. Tak to jest, ale tak jeszcze a propos tego, bo to jest piękne, to było piękne, jak właśnie tak płynęliśmy w nocy i takie właśnie były zdarzenia. A potem kiedyś, jak opowiadałam mojemu wnusiowi, wtedy miał jeszcze dopiero ileś tam 4-5 lat, to mówiłam mu, że takie spadające gwiazdy są mi w ogóle, jak to pięknie. I będąc na balkonie kiedyś, powiedziałam, wyjdź na balkon już w domku kiedyś tam po jakimś czasie, mu powiedziałam, o, wyjdź na balkon, bo dzisiaj są spadające gwiazdy. Pomyśl sobie, coś, co ci się pewnie sprawdzi. A mój wnusio wyszedł na ten balkon, stoi, ale wraca do mnie i mówi, babciu, wyjdź też ty, to tobie też się sprawdzi. A ja mu do niego mówię, no wiesz co, babcia, ja już nie mam żadnych takich marzeń, żeby mi się sprawdziły. A mój wnuczek do mnie mówi, babciu, to spojrzyj w te swoje wnęce trochę i na pewno coś tam znajdziesz. Tak powiedział? Tak powiedział. I teraz, teraz już ma 25 lat, a to było jak miał 5. Ale zostało w nim trochę z tego wnucia. Trochę w nim zostało, ale to już młodzi, już to... Oni już trochę inaczej myślą, ale oni by chcieli motorówkami w ogóle, no i tak dalej, ale myślą. No dobra, to tyle chciałam powiedzieć. A jeszcze, jak już miałam 80 lat, to właśnie mój wnusio, szybciutko to powiem, na moje 80 urodziny załatwił mi rejsik. Po prostu gdzieś tam zamówił, nie tak jak ja pływałam w swoim życiu, tylko gdzieś tam zamówił w jakiejś firmie jacht i popłynęłam, podsumowując swoje takie rejsowe życie. Pani Lidia, a mogę zapytać, bo to jest taki piękny wątek bardzo. Pani powiedziała o tych gwiazdach, które spadają. Tak. Człowiek chce je złapać w ręce, się okazuje, że nie ma tych gwiazd w rękach. To jest smutna historia, czy wesoła historia, czy jakaś jeszcze inna? Że nie ma tych gwiazd w rękach. Tak, a to mogę panu powiedzieć, że jeszcze zawsze miałam takie wyobrażenie, że coś się musi stać do cholery za zakrętem. To ja z jakiegoś filmu polskiego, już nie pamiętam teraz, z czego to było. I że coś się musi stać i ciągle, i to miałam zapisane, jak mam wiele takich ciekawych rzeczy, wątków z książek, z różnych rzeczy mam pozapisywane, ja mam taką wielką tablicę i na tej tablicy sobie pisałam najpierw radosne, potem jak już mi było bardzo smutno, to pisałam smutne rzeczy i tak. Jak to w życiu. I o tym zakręcie jeszcze powiem. I mi się zdarzyło. Za zakrętem nic takiego pięknego i radosnego, tylko tragiczne. No i od tego czasu już żyję. Ale żyję tak. Bez nadziei, ale nie beznadziejnie. O, mogę tak jeszcze powiedzieć o rozumiem. Sobie. Chyba rozumiem, no. Tak. No, to chyba tak rozumiem. Ogólnie Dziękuję o życiu bardzo. Ale takie radosne chwile wspominam bardzo, bardzo pięknie i serdecznie. I wam życzę też takich wspomnień, bo wszystko przed wami. A ja już tylko mogę wspominać. No dobra. Dziękuję bardzo. Śliczne dzięki, proszę wnuczkę pozdrowić. Za audycję. No. Dobranoc. Pani wniosła wiekopomny wkład w tę audycję. Ach, Holender, dzięki, no tak. Dzięki. Piękne dzięki. Wy jak was słuchacie, jak was słucham, to dopiero mam fajne, radosne chwile. Dziękuję bardzo. No to dobranoc, do widzenia. Dobranoc, do widzenia. Po trochu. Chyba świta po trochu. To będzie chyba na temat ta piosenka. Jednej z moich ukochanych poetek tekst, wiersz, a ta poetka to Anna Świerszczyńska. Szczęśliwa jak pies, włóczęga. Co dzień i noc nosi w kudłach wiatr i mróz. Szczęśliwa jak pies. Włóczęga. Co dzień i noc nosi w kudłach wiatr i mróz. Pan Mariusz, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, miło usłyszeć po wielu, wielu latach. Dziękuję. Książkę z pana dedykacją posiadam, myślę, że kiedyś się odwdzięczę. Dziękuję bardzo. No i co pan powie o tych dniach, chwilach? Pani wspomniała o krzyżu i tak skojarzyłem to z utworem Varieté, te dni, w którym pada słowo te dni, czyli te dni. Krzyż rozłożył bezsilnie ramiona, gdy składając ręce prosiłem o drogę. Dziękuję za wypowiedź. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. No dobrze, co do... To idźmy drogą cytatów. To może w takim razie Eryk, który ten piękny fragment zacytował i ja nie wiedziałem skąd to jest, bo rzeczywiście nie jest to jakiś bardzo znany utwór. Jeszcze zacytuję. Spróbuj nie przeżywać świata we własnym imieniu. Przeżywaj raczej siebie w imieniu świata. Spróbuj spojrzeć na siebie jak na lutnię, na której grają żywioły. No a ten, jak się dowiedziałem właśnie, jak się dowiemy za chwilę, to jest cytat ze wspaniałej, tu cytuję mail, księgi Gaju Laurowego, Belli Hamwasza. Ta niepozornych rozmiarów książka jest nade wszystko łapaniem chwil, właśnie lekcją retardacji. A co do Wendersa i Perfect Days? Wspaniała opowieść o tym, jak z okruchów codzienności składać genialną epokę swego życia. Wenders mówił bardzo wiele milcząc. Zamiast niezdarnie tykać palcem, bierze w dłonie bardzo delikatnie to, co najważniejsze. Zapraszam Państwa. Crossing you in style, I will someday. Oh, dreammaker, you heartbreaker. Ooh. very friend. Jak się Państwu podobało? Bo u nas mamy podzielone opinie. Ewa Wichrowska to się krzywi. Wojtkowi się podobało, a ja jestem zachwycony. Ale tak pomyślałem, że no, coś niezwykłego, a mail też niezwykły, więc żeby pasowało, no to właśnie Moon River w takiej wersji. Michalina Bieńko, nasza koleżanka z Trójki, redakcyjna. O krzątactwie, bo ja wywołałem ten temat. Krzątactwo, wspaniała sprawa, tak pisze. No to jest ta słynna książka profesor Brachczajny. Zastanawiałam się, czy coś napisać. Na dobre ośmieliła mnie Brachczajna. I wiele osób dzwoniących czy piszących dzisiaj nawiązuje do kontaktu z naturą. Pewnie nie bez przyczyny. Z moich doświadczeń również wynika, że łatwiej jest doceniać, uważniej obserwować, gdy jest się bliżej natury. A zatem uruchomiły się we mnie wspomnienia powolnych obserwacji i radości. Spędziłam pół roku na Islandii, na farmie, pośrodku niczego, z widokiem na góry i ocean. Życie kręciło się wokół krzątactwa, sprzątania, gotowania, karmienia kur resztkami ze śniadania, rozmów przy jedzeniu z turystami z całego świata, ale i rozmów ze zwierzętami, kotami, psami, końmi, kurami. Nie wiedziałam, że tak dobrze znam ich język. Nauczyłam się zaczynać dzień przed 7 rano, choć nigdy nie byłam rannym ptaszkiem. Mieszkałam w kontenerze. Żeby dojść do kuchni, w której przygotowywałam śniadanie, musiałam wyjść na dwór, a pogoda na Islandii zmienną jest. Wiatr potrafi być tak silny, że utrudnia otwarcie drzwi. Na początku nie było łatwo. Gdy robiłam ostatnie śniadanie, chciało mi się płakać ze wzruszenia i tęsknoty za tymi porannymi, krótkimi spacerami. Czasem w sztormie, czasem w słońcu, obserwując zmiany pór roku. Śnieg na szczytach gór, który w maju pokrywał je prawie w całości, a potem był tylko na szczytach. W lipcu odkrył ich czerń, a we wrześniu znowu pokrył bielo. Zachodzący księżyc, wschodzące słońce. Krzątactwo wydaje mi się bardzo polskie. Czułam się niezrozumiana przez osoby z innych krajów, ale może to kwestia indywidualna, nie kulturowa. Wśród osób przyzwyczajonych do pracy fizycznej na farmie, ja, pracująca od zawsze intelektualnie i twórcza ze swoją wrażliwością, czułam się trochę kosmitką. Za dużo myślisz, skup się na rutynie, słyszałam. Gdy po 3 miesiącach miałam kryzys wynikający ze zmęczenia, przez kilka tygodni pracowałyśmy we 3 za 5, bo dwie dziewczyny zdecydowały się na wcześniejszy powrót do domu, a przy okazji przez właściwie niezachodzące słońce zapomniałam o śnie. Poprosiłam o rozmowę i o pomoc. Wiedziałam, że chcę zostać, ale wiedziałam też, że nie dam rady na swoich barkach dźwigać całego pensjonatu. Usłyszałam wtedy, pracujesz wolno, jesteśmy przyzwyczajeni do innego tempa pracy, ale bardzo doceniamy. Doceniamy twoją uważność na szczegóły. I pieczesz ten dobry chleb. Chcemy, żebyś tu była. Tęsknotę za domem leczyłam jedzeniem, gotowaniem i słuchaniem podcastów, między innymi K3. Bardzo dziękuję, że mogłem pomóc. To jest mój podcast. Islandczycy jedzą głównie chleb tostowy, więc dość szybko zadzwoniłam do rodziców z prośbą o przepis na chleb, który pieką w domu, i zaczęłam produkcję chleba. Byłam też pierwszą osobą, która wstawiała świeże kwiaty do wazonu i zbierała jagody. Nikt wcześniej nie zwracał na to uwagi. Oj, mnóstwo tam było chwili, momentów zachwytu. Nigdzie tak często jak na Islandii nie miałam w oczach łez radości. W tych ekstremalnych warunkach wyznawałam zasadę: if the place not, is not nice enough, just make it nice. Czyli jeżeli miejsce nie jest na tyle dostatecznie ładne, no to spraw, żeby takie było. I wszystko było możliwe. Same z koleżanką pomalowałyśmy ściany na poddaszu stajni, powiesiłyśmy nasze zdjęcia, postawiłyśmy kwiaty. Kwity jest, ale chyba chodzi o kwiaty. Postawiłyśmy kwiaty i stworzyłyśmy całkiem miłą przestrzeń rekreacyjną. Regularnie wypowiadałam na głos niekontrolowany: o, ale pięknie. Czy to o świcie, odwracając głowę w stronę gór i wody, czy spacerując w środku nocy, która przypominała środek dnia. Mimo że ruszyłam zupełnie sama w nieznane, a może właśnie dlatego. Ostatnio koleżanka, która w tym sezonie wróciła na farmę, dała mi znać, że nasza szefowa dzięki mnie doceniła prawdziwy chleb. I w tym roku nie ma nikogo, kto go piecze, choć zostawiłam przepis i sekretny składnik przysłany z Polski, czyli czarnuszkę. To na śniadanie obok tostowego serwują też taki lepszy z piekarni. Dzwoniły też do mnie po przepis na pieczone warzywa. Czuję, że coś tam zostawiłam po sobie i ze spokojem mogę być tutaj, gdzie też bywa miło, choć znacznie szybciej. Na przykład taki moment. Miesiąc temu minęliśmy się na korytarzu przy Myśliwieckiej. O, proszę bardzo. I pomyślałem: ojej, jak się cieszę, jak dobrze tu być. No, dziękuję. Znów słucham radia i do tego w nim pracuję, ale historia. Dobrze, że jesteśmy. Do zobaczenia na Myśliwieckiej, Michalina. Jak miło, bardzo piękne. Piękny mail, prawda? No to posłuchajmy. Swimming deeper into mystery. Here I remain, only see where you used to be. Stared at the ceiling till my ears filled up with tears. Never got to know you, and suddenly you're out of here. Gone from mystery into mystery. Gone from daylight into night. Another step deeper. Closer to the light. Walked outside, summer moon was nearly down. Mist on the fields, holy stillness all around. Death's no stranger, no stranger than the life I've seen. Still I cry, still I beg to get you back again. Gone from mystery into mystery. Gone from daylight into night. Another step deeper. Closer to the light. Another step deeper into darkness. Closer to the deeper into darkness, closer to the light. Jacy państwo zdolni są, znacie języki. Jesteście utalentowani translatorsko. Na przykład Wiki. Tłumaczenie Snoopiego by Wiki. Umrę, ale wcześniej się nażyję. No cóż, cóż więcej powiedzieć, prawda? Genialne. I jeszcze takie może słówko od pani Kai, która no właśnie też wszystko wie. Bo wie na przykład, że w Warszawie w każdym razie grają jeszcze Perfect Days Wendersa w kilku miejscach, no ale to proszę sprawdzić, naprawdę warto, jak nie widzieliście, zobaczcie koniecznie. No i jeszcze powiem, że no, taki filmik zrobiła, gdzie słychać mój głos płynący z radia Grundig z komentarzem. Kupiłem ten sprzęt kilka lat temu, kiedy z Lublina przeniosłem się do Warszawy, no właśnie po to, żeby słuchać Trójki. No i odpisałem, nie miałem jeszcze szczęścia być przebrany za Radio Grundig, no i takie sobie żarty. Ale pomyślałem, że w tym coś jest takiego fajnego, bo Wojtek mi powiedział, Doro, że też dzwonią państwo, tak niektórzy z państwa po to, żeby się, nie chcą nic tam dalej już mówić, tylko tak dzwonią, żeby sprawdzić, czy to naprawdę są prawdziwi, żywi ludzie. Moja koleżanka dzwoniła kiedyś do banku, miała jakąś sprawę i tam jacyś się włączali tacy sztuczni. I w końcu się jakaś pani prawdziwa odezwała i Ewa zachwycona mówi, jak się cieszę,